Maneno ya watu yatakupoteza, watu wanapo wawili hawafurahi. Hayo ni yao walimwengu, watatukosanisha tusielewane. Watu wanapo wawili hawafurahi. Hayo ni yao walimwengu, watatukosanisha tusielewane. Tukosanisha tusielewane.